وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربط دعيات دماء قبل سردي رسان دي مخياتون كي الله تعالى دروجي مسائل ذكر قل دروجي فرضيت الله تعالى بيان كا روجا سبب د قربت الهي دي دیبانی انسان اللہ تعالیٰ تنزدی کی اور روجا سبب دا اجابت دا دعا دے لکا پا حدیث کر اغلی دی دا رجماتی پا وقت کی اللہ تعالیٰ دعا گانی قبلی اس پا کہ اللہ تعالیٰ دا دعا مسر ذکر کی روجی مخی دا روجی فرضیت بیان شو اور روجا سبب دا قربت الہی دے اور کلچی انسان اللہ تعالیٰ تنزدی شنو بیا اللہ تعالیٰ دعا گانی قبلی وصوی وإذا سألك عبادي ندو دعا مسألة ذكر كي وإذا سألك عبادي وإذا سألك وكلشي تبوسك استانا عبادي بندگان زما عني زما فباركي فإني قريب نو يقنن ذا نزديم. سوال چا کرده ده دا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت ده وإذا آيات دا يهودو پا جواب کی نازل شوه اغوی دا خبر کړی و چې الله تعالی ډیر لري دی په اسمانونو کې نغه زمونږ دعاګانې څنګه اوري. امام بغوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی معالم التنزیل کې نو دا د یهودو د قول په جواب کې د آیات نازل شوی وای الله ډیر لري دی په اسمانونو کې نو زمونږ دعاګانې هغه څنګه اوري. دا آیات دغې په باره کې نازل شو. دویم قول ذکر کھڑے دے امام ابن کثیر او امام ابن جریر وے دے او بانڈی اسی دن کے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنہ کھڑے وا وے اللہ تعالیٰ نزدی دے چھ پوروت دعا گانی غانم او کنن لری دے چھ سمی چھ گیو تو ہم. دا آیات داغی فبارکی نازل شو بس دا اللہ تعالیٰ نا دعا غواڑی اللہ تعالیٰ نزدی دے اللہ تعالیٰ ساتھ دعا گانی قبلائی وإذا سألك عبادي أو كل جيت فوسو كستانا بندگان زما عني زما فواركي فإني قريب دي ديك بعبارت كي تقدير دي تفسير سراج المنير وي قل لهم إني قريب نو توتو آية في غنبرا چيزا نزديما توتو آية چيزا نزديما قل لهم إني قريب. قريب دا فاسفت دا الله تعالى كراغل دي قرآن كريم كدري كرتا یو پدی آیت کی دوی مگو رئی سور یہود کی براشی یوش پیتم آیت کی ان ربی قریب مجیب سور یہود یوش پیتم او درم سور سوا پندو سم آیت کی براشی انہو سمیع قریب. دا یو خبر اچھ دیزے کہ اس دکی دی دو آیتون کی بیا راضی بیاوی نو آیو دا قرب نو مراد تیرے قربی مکانی مراد نرے قربی مکانی کی مراد نرے ولی کہ دا قرب نہ مراد قربی مکانی شی نو بندگان دا اللہ تعالیٰ خو پا مختلف زیونو کری نو پا یوجب قربه من واحد بعده من آخر یو تا دا اللہ تعالیٰ نزدیکت دا خدا قبل نبیال روالے دے کہ قرب مکانی شی اللہ تعالیٰ یو تا نزدی شی نو انسانان خو پا یو زیکی ندی خدا خو پا مختلف زیونو کری نو قرب دا اللہ تعالی یو تا دا بعد دے دا بلن دا خو صحیح نہ دا نو دیدے کی بیا مانا سا مراد دا دا غٹکے میں تو وای دا دیر مهم تکے رے دا بس دا کوئی خام خوا قرب نو مراد تیرے قرب مکانی نہ دے زکا ولی زکا دا اللہ تعالی بندگان خوبا مختلف و زینو کری فیوجب قربه من واحد بعده من آخر یو تا اللہ تعالیٰ نزدے دے نو بیا خدا غبل نہ لری شو زکا چ مکان وائے تس پیوزے کی چ اللہ تعالیٰ نزدے شو یو بندہ تنو دا بل نہ خلری شو کن زکا خلری دے دا زکا چ تاسو پا مکان پورے کا خاص کوئی خو بیا دا قی سراز دے غرائب التفسیر بدے دے کہ او گو رئی اگر تا دیر بہترین خبری ذکر کری نزو استاس تا خبر کما حاصل خلاص خبر وی پل مراد منہ قریب بالسماعی قریب بالاجابتی او یا قریب بالرحمتی قریب بالعلم دا معنی بکوی دیدکی فا انی قریب دا نزدی اما سمانا دا قریب نزدی مزا او ریدلو دا غیتا تاسو چې کوم دعا غواړئ د الله تعالی نه، الله تعالی وي زه د هغې اورېدلو ته نږدې یم، زه یې اورم. داسې الله تعالی اوري لکه نږدې چې سړی آواز اوري د چا، دغسې الله تعالی اوري. قرب مکانی نه دی، قریب بالسماع. دویم قریب الاجابت، زه نږدې یم د هغې قبلولو ته، یعنی الله تعالی قبلی. دغسې قریب بالرحمت، الله تعالی نږدې دی، مهرباني برمانی الله تعالی کوي. نو قریب بالعلم، ستا په دې دعا باندې الله تعالی عالم دی، الله تعالی ته نږدې دی په اعتبار د علم سره، په اعتبار د سمع سره، په اعتبار د اجابت سره، او په اعتبار د سماع سره. دغه معنی دی چې مراد ده. غرایب التفسیر دغه څلور وړه خبرې ذکر کړي. وإذا سألك عبادي أو كل جد بوسك استانا بنيغان زما عني زما فباركي فإني قريب يقنن زاني زديم أجيب دعوة الداعي قبل ما دعاء دعاء كونكي إذا دعاني كل جد دعاء غواري زمانا دي ذكي أصال دي وداغي جواب أجيب دعوة الداعي ذا قبل ما دعاء دعاء كونكي كل جد دعاء غواري زمانا يوخي ونكتز دكي دي ذكي ذكر شو دي أجيب یو دے استجابت او بل دے اجابت، دونوں کی فرق دار چی استجابت خاص دے، استجابت چی رے خاص دے، استجابت خاص دے پا ورکول دا حق سبانی چی وی غاڑی، او اجابت دا عام دے کا مقصد پورا کول وی او کنوی. استجابت دے توائی یو څوک د چانه یو څه شی وغواړي، دا توی چې مال قلم راک او تو ته قلم ورکې، نو دې ته اجابت نه وي، دې ته څه وي؟ استجابت وي. اوس ته د یو چانه څه قلم وغواړي، وایي قلم نه خو د لس روپۍ واخله، نو دا اجابت شو. نو استجابت کوم شی چې غواړي هغه درکړي، هغې ته استجابت وایي. او اجابت مقصد پوره کول، یا هغه بعینه هغه شی او یا بل، وایي څه به دره الله تعالی درکوي خامخا، دے تو ویلے کی دل دکی اس نقطہ سر اللہ تعالی اجابت ذکر کرے دے، استجابت نے دے ذکر کرے ولی زکا پا حدیث مبارکو کرا غلی دی دا دعا دا قبل دو دا پارا دری صورتوں نے دی، یو دا دے چی سق واری دا اللہ تعالی نے چی اللہ تعالی رتا غدر کی، دویم دا رے چی تابر یو مصیبت راتا اللہ تعالی دن مصیبت ختم کا، مصیبت تکلیف دا نظری کا، او دریم دار چې داغي اجر او ثواب د تدارکې قیامت کې. حدیث کې راغلی دي قیامت کې الله تعالی چاته یو ډیر اجر او ثواب او درجات به تور کی، دا بنده به الله تعالی ما خدومره نیک اعمال نه دی کړی، الله به توې دعاګانې دی غختلې وي په دنیا کې هغه نه وي قبول شوی. نو دلته کې اوجیب ذکر شوی دی، اوجیب یا په ست چې سغو غواړي هغه در درکې، اوجیب دی تم شامل دی چې مصائب دنه ده پکې، اجیب و دیتا ہم شامل دے چی پا آخرت کی لعجر و ثواب در کی. نو استجیب و ندے بلکہ اجیب پا دی خاطر بانی ویلے شوئے دے، دوانو کی خبا پرق بانی و مقصد بانی بیادی دے کدان توی کوئی. اس اگر بل سوال و داغی جوابم تستوشو، سوال دار آزی چی اجیب و دعوت الدعی قبلو مزا دعا دعا دعا کون کی کل چی دعا غواری زمانا. نو سوال دار آزی چی دیر دعا غختون کی ریو داغی دعا اللہ تعالی نہ قبلی، منگ سمر دعا گانی وارو دس مسلمانان خوڑے دعاگان نہ غواڑی، زیات دعاگان مسلمان دس غواڑی دروپو اچ پرشتیا وے واوی خسائی خبر بکو زیمہ پا زرو پا یو لاکو کی مسلمانان کی ممد سینے چھے اگر دا دعا غواڑی چھے اللہ تعالی زمان دا ایمان و دا عقیدی حفاظت کہ اللہ تعالی مجاہدین کامیاب کہ اللہ تا خپل قانون و خپل نظام چرے پا دی دنیا با نعام کا دا دعا با پا یو لاکو کی یو کسی لکیا نور چرے اللہ تعالیٰ مالا خڑیر روپے را کہ اللہ قرضی دی را بانی دا خو ہر سوک کئی دا دعا نسوال دا رازی چی دعا گان خلق دیر کئی واغ خون قبلی گی نسنگ اللہ تعالیٰ ویچی زا قبلو ما دعا دا دعا کون کی نتاس داغی یو جواب جی کرشو دل دا کی اجابت جی کرشوی دے او پا حدیث کی راغی دری صورتو ندی دری قسمو ندی اجابت دی یا چی سقواری دا اللہ ناغب در کئی یا مصیبت دبا نراتا آغدن اللہ تعالی دفع کئی او یا قیامت کی داغی اجر و ثواب در کئی بس دا آسان جواب دے او کلک خوضاحت بگی کول غواری نو دا مقید دے پا قید دا مشیت باندے اجیب دعوت الداعی قبلو ما دعا دعا کون کی دا دعانی کلچ دعا غواری زمانا نو زی دعا قبلو ما ان شئتو که اغواری که اغواره مزا دا دا ان شاء لفظ چیره دا پکی مقدر ده او دا غیر پار دلیل سورت الانعام او گو ری یو سلو اختم آیات کی براشی فیکشف ما تدعون الیه ان شاء فیکشف ما تدعون الیه ان شاء که دا اللہ خو خشی نو قبول بے کلو که دا اللہ خو خنیشی نی کب دلیل سر زور خوری پی نده دویم تاس بداوائی چی دا قرآن کریم پا نور آیاتونو کی دا غیر پار قویدات و شرطونو ذکر شوی دی دعا با غواری پا عجزی سرا دغسی اخفا پاگی کی پٹوالے اگر سور اعراف فین دپم دو سمایات کی براشی دا دعا دا پار دا قبل دور پار نور شرطونو قویدات دیخان دا سر اولی که یو برت قرآن حل شی نور آیاتونو احادیث او پا دی آیات بانی من پویشی یو پاگی کی تضرع و اخفا دا دویم ادعو ربکم تضرع و خفیا سورة الاعراف فین دپم دو سمایات کی براشی دعا غواړی د الله تعالی نه په عاجزۍ سره او په پټه باندې بل شرط خوف او تما د الله تعالی نه به یرم کې چې دا به قبول نشي او تما به ساتي امید به کې د قبلېدلو سورة الاعراف شپږ پنځوسم کې راشي ودعوه خوف او طمع او بل شرط دا راشي عاجزي به کې په دعا کې ډېر زیاته سورة النمل دوش پیتم کی براشی اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء مضطر اضطرار زان با اللہ تعالیٰ تدیر عاجز و مجبور و گنی او بلد حدود شرعیانو کی تجاوزم نکی سورة الاعراف فین دقم دو سمایات کی براشی انہو لا یحب المعتدین یو کس دعا کولا وی اللہ تعالیٰ مال جنت راکا پا جنت کی خی طرف راکا پا خی طرف کی بیا سر بنگلی راکا دا سرک نبی اسلام ته دسته کید خو دسته د الله نو چې الله جنت راک او دا چې خیر طرف دی او چپ طرف دی او سری بنگلی دی او توري دی او دادی او دادی دین تیر شه الله تعالی وای مال جنت راک اوس او باغې کې بیا خدو عسدا اللهم انی اسلک الجنت الفردوس او اعوذ بک من النار الله مال جنت الفردوس راک او الله مال جهنم نه بچ کا بس دغه آسان دعا ده دغه صفه احادیث مبارکه کې قویدات او شرایط ذکر شوی دي یو دا چې کوم دعا کې نو هغه به د ګنا دعا بنئ اوس دا سی وی اسې مثال لته ویم الله تعالی مال توفیق راکړي چې پلاني دې کې د چا مال دی او د اغلا کما دا خو د ګنا دغه یادا چې زما د پلار کې یو جنۍ ولیدله الله تعالی هغه مشریدلې د نظر نه قواړم ما دره که جد آقی سر خبری و کمزو سر گفش کلو گم نست دا خود دا گناه دعا دن دا گناه دعا پا حدیث که سر یو شر داره چه دا گناه دعا بنی دویم داره چه سر رحمی پری کول بنی حدیث دا مسند احمد که ترمیدی که سر دار آقل لی دا که کچا سر رحمی پری کولا دا آقی دعا اللہ تعالی نقبلی دا سر رحمی پری کون که دعا اللہ تعالی نقبلی درهم شر داره چه استعجال با بکی نکی دا به نه وي چې ټک پټک اوس الله چې پاسېدلی نه یي مو دا دې راله قبول کړي ځکه ټک پټک دعا د چا قبول شوه د شیطان د ابلیس دعا قبول شوي ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ولکنکم تستعجلون الله هم دعاګانې قبلی خو مړه تاسو کې تلوار ډېر کوئ بیخي یې په دغه مینډ کې غواړئ د الله نه صحیح حدیث دی د صحیحین حدیث دی هغه او تاسو مخکې ما ویل د ابراهیم علیه السلام دعا قبول شوې وه دوه زره کاله بعد دوه زره کاله بعد د نبی علیه الصلوۃ والسلام د رسالت په باره کې د ابراهیم علیه السلام دعا دوه زره کاله بعد قبول شوې وه نو تلوار به نه کې او بله دا ده چې یقین به کې په دعا د اجابت په اجابت باندې به یقین کې مسند احمد کې سره دغه ذکر دی وانتم موقنون بالاجابه دا سینه چې دعا کې مړه کې قبول کړل یو هم خدای قبول نه کړل نو ما سي موکل نه نه یقین به پکې چې الله تعالی به قبولي او بل دا رچې پیندم شرط دا رچې خوراک او اسکاک لباس دا بد پاک وي د حرام نه وزام ساتي دغه سره په حدیث کې ذکر شوی او قران نم دغه معلومي تاسو ما حدیث ویلې نبی علیہ السلام تا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راغے پہ ما تا دعا ہو کہ چ اللہ تعالی زما دعا گانی قبلی پہ اتب مطعمک اتب طعامک حالت کہ احادیث ذکر شیتو مستجاب الدعوات چھ او شپغم شرط دا دی چې علماء ذکر کړی دي ان شاء الله توب کینه وای ک الله خوخه دې شي قبول کړلو ک خوخه دې نشي مې قبولو نه ان شاء الله توب کینه وای. صحیح حدیث ته بخاری کې دا راغلی دي. دغه سه علماء ذکر کړی دي په اوقات او د اجابت کې دعا وغواړي لکه پښمنی ټیم دې درو جماعت ټیم دې او یاد شپې اخرنۍ حصہ ده پښمنی ټیم دې یاد درو جماعت ټیم دې یاد اذان او د اقامت په مین کې الله تعالی دعا قبلای دغه سه د فرض ماندنه ورسته الله تعالی دعا قبلای. کله چې باران وریږي په دغه وخت کې چې د رحمت باران ی الله تعالی په دغه وخت کې دعا قبلای. کله چې یو مجاهد دی د الله تعالی په لار کې په صف د قتال کې دی الله تعالی دعا قبلای. دغه سه په مکانونو د اجابت کې دعا وغواړي هغه ځای کې چې هغې کې دعا قبلیږي لکه کعبه ده یا میزاب رحمت دی د کعبې یو ناوه ده میزاب رحمت هغې ته ویلی کی د هغې نه لاندې الله تعالی دعا قبلی. حرم مکی ریاض الجنت وغیرہ وغیرہ دغه دعاګانې الله تعالی قبلی. نو دا شرطونه پکې شته دی اوه شرطونه په احادیث کې راغلل اته شرطونه او د قرآن د دغه آیات نه معلومیږي آیاتونو نه. وإذا سألك عبادي أو كلتي تفوسو كستانا بندگان زما عني زما فواركي فإني قريب يقنن زنزيهم أجيب دعوة الداعي قبلوما دعاء دعاء كونكي كفو خميشي إذا دعاني كلتي دعاء غواري زمانا فليستجيبوا لي نو زما أحكام دي فورا قبولكي وليؤمنوا بي أو يقين دي وساتي فما باني دعاء دعاء قبل دو فباركي وليؤمنوا بي یقین دیو ساتی پا ما باندی دعا دا قبل دو فبارکی لعلهم یرشدون دیر پارا چی دیو ورسیگی اخفل مقصد تا. تفسیر سراج المنیروی لعلهم یرشدون الرشد و اصابت الحق حق ترسیدل او مقصد ترسیدل مراد دی لعلهم یرشدون دیر پارا چی دیو کامیاب شی دیر پارا چی دیو ورسیگی مقصد پلتا. پل یستجیبو لی تفسیر جلالین میں فلیستجیب بولی زما احکام دی قبول کی فلیستجیب قبول دی کی س احکام زما بی طاعتی. تفسیر جلالین دغلی کلی دی ولیؤمنو بی دی دی کی سوال او داغی جواب تا سما پا ترجمہ کی ہوکو سوال دار آزی چھے اذا سالک عبادی عبادی ذکر شد دا اللہ بندہ خواہ گئی چگہ مومینی کنا نو بیا څنګه وای چې ولیؤمنو بی مخکې دعا غواړي او وروسته بیا وای چې ولیؤمنو بی نو دعا خو چې غواړي د الله نه خو مؤمن دی کنه او مخکې عباد په دې باندې دلالت کوي نو بیا ولیؤمنو دې څه معنی ده سوال باندې پوه نه شولای. مهم سوال دی و اذا سالک عبادی نو د الله بنده خو غواړي چې هغه ایمان نه وړي دی او دغه سي دعا خو چې غواړي نو هغه مؤمن مسلمان دی ځکه د الله نه دعا غواړي نو ولیؤمنو بی دې بیا څه معنی ده. نو تاسو یو جواب ذکر کړئ تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی ولیؤمنو بی امر بالثبات والمداومه علی الایمان ولیؤمنو بی په دغه ایمان باندې ټینګ او کلک پاتې شي تر مرګ پورې. مؤمن خود مخکې نه دی خو څه چې دا سرندر نشي چرته چې دا ایمان وساتي تر مرګ پورې. ولیؤمنو بی امر بالثبات والمداومه علی الایمان تر مرګ پورې به د ایمان باندې ټینګ پاتې شي دا تی مراد او دوی مانا تا استماو کلا وسپاگی کی خبر خلاص شولا ولیؤمنو بی او یقین دیو ساتی پا ما باندی دو دعا دو قبل دو خبارکی صلو اللہ و انتم مقنون بی لجابا حدیث میں نتوائی مخی دا اللہ نسوال کوئی خوجی تاسو یقین کون کی پا اللہ تلا باندی دو دعا دو قبل دو لعلهم یرشدون دیر پارچی دیو ورسیگی خپل مقصد تا دیر پارچی دیو کامیاب شی لعلهم یرشدون دیر پارچی دیو کامیاب شی او دی خپل مقصد تورسی. وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. عرب دایات دما قول سردار مخی ایتون کی اللہ تعالی در رمضان د فرضیت حکم ذکر در رمضان مبارک روجی او فرض دی نو دی آیات کی در رمضان مبارک د شپې او د ورځې سره متعلقه احکامات الله تعالی بیان کړي هغه څه دی رفث دی خوراک سکاک دی تر فجر پورې دا حلال دی او بیا د صبح صادق نو وروسته تر د غروب شمس پورې دا درې وړه څیزونه حرام دي، خوراک سکاک او زنانو ته نزدیکت. نو مخکې فرضیت د روجو بیان شو، اوس الله تعالی ذکر کوي د رمضان مبارک سره متعلقه په رمضان کې د ورځې او د شپې احکامات. نو هغه احکامات څه دي؟ خوراک دی، اسکاک دی، زنانو ته نزدیکت دی. نو دا د طلوع الفجر نه مخکې جواز لري، او بیا د صبح صادق نو وروسته تر د نور د پریوتو پورې تر ماښامه پورې هغې پابندي الله تعالی لګي. احل لکم، حلال دی ستاسو لپاره، احل لکم، حلال کړی شوی دی ستاسو لپاره لیلۃ الصیام، په شپه د روجو د نیولو کې، الرفث الی نسائکم، یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره، هن لباس لکم، دیو جامه ستاسو لپاره، و انتم لباس لهن، او تاسو جامع د دیو دپاره. د دې څه مطلب دی؟ الله تعالی دا زنانه ستاسو لپاره جامه ده او تاسو د هغې لپاره جامع. تقریبا څلور وجوهات دا علما ذکر کړي، زه تاسو ته یوه وجه وایم بالکل آسان. جامه لباس دا د انسان بدن پټی، نو دغسې زنانه د خاوند دپاره او خاوند د زنانه دپاره دا پرده ده د پهښکارۍ نه. با بدن مانی چې جامه ای، نو د انسان بدن پټي په پرده کې، نو دغسې زنانه د خاوند دپاره او خاوند د زنانه دپاره دا پرده ده د پهښکارۍ نه، دغسې دا پرده ده د بدنامۍ نه. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی، نبی علیہ السلام وی من تزوج فقد احرز ثلث دینه، چا چې نکاح وکړل، چا چې واده وکړ، نو په دریو حصو کې دوه حصې دین د خپل محفوظ کو، او په هغه درېمه حصه کې د الله تعالی نه بیا ویریږي. دویم علما ذکر کړی دي، امام مجاهد رحمت الله علیه وی هن لباس لکم وانتم لباس لهن، په لباس کې د بدن د پاره سکون وی، آرام وی. کله چې انسان بربنډي، نو دا په سکون او آرام باندې نه، نو دغسې ښځه او خاوند د یو بل دپاره د تسکین او د آرام سبب دی. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، نور اقوال هم پکې شته، رته استماوي څلور اقوال لی پکې. هن لباس لکم، دیو جامه د ستاسو لپاره، وانتم لباس لهن، او تاسو جامې د دیو دپاره. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم ولقد وعفا عنکم. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، د دې څه مطلب دی؟ مفسرینو لیکلی دي، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ د دې شان نزول ذکر کړی دی په ابتدا د اسلام کې، کله چې روجه پرسوله نو حکم داو چې کله یو مؤمن مسلمان د ماښام افطار وکړي، نو روجه ماته کړي، نو د ماسخوتن د مانځنه وروستو او یاد او د کېدو نه وروستو د هغه لپاره خوراک سکاک کول، زنانه ته نزدیکت کول، دا ناجایز، دا حرام. د بعضې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه خلاف ورزی وشوله، که عمر رضی الله تعالی عنه، دغسې کعب رضی الله تعالی عنه، د دې په خطای اجتهادي سره د هغې نه مخالفت وشو. د قیس رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دي، وی دو ورځې او دو شپې مسلسل هغې خوراک ونکه، ان تر دې پورې چې هغه راوغورځېد او بې هوشه شو. چې ماښام بې روژه ماته کړله، د ماسخوتن د مانځنه وروستو خوراک سکاک جما دا جایز نه و، یا به څوک اوده شو د اوده کېدو نه وروستو د هغې لپاره بیا خوراک سکاک دا جایز نه و، اگر که شپه به وه. نو کعب رضی الله تعالی عنه نه، نو عمر رضی الله تعالی عنه نه مخالفت راغی په خطای اجتهادي سره، او قیس رضی الله تعالی عنه دو ورځې او دو شپې خوراک ونکه، تر دې پورې چې هغه بېهوش شو راوغورځېده. امام بخاری، امام ابو داود رحمت الله علیه، تقریبا ټولو محدثینو او مفسرینو دغه ذکر کړی دي. الله تعالی په دغه حکم کې اسانتیا راوستله، الله تعالی په دې باندې پویو چې تاسو به تاوان کې ځان واچوئ، نقصان کې به ځان واچوئ، الله تعالی باندې اسانتیا راوستله. نو اوس حکم دا دی چې د صبح صادق پورې خوراک سکاک او نزدیکت زنانه ته کولی شئ. کله چې صبح صادق راوخیږي، تر د ماښام پورې بیا د هغې نه به پرهیز کوئ. علم الله پوی او الله تعالی انکم کنتم تختانون انفسکم، نزدې ده چې نقصان کې اچولی وی تاسو خپل ځانونه، فتاب علیکم، نو سانتیا را وصل الله تعالی بتا سبحانه و عفا عنکم و ما فی او قلتا ستا فتاب علیکم دې کی مراد تینا توبه یعنی سانتیا را وصل دې مراد دی فالآن نوس باشروهن ان دېکت کوي د بیبیان خپل سره وبتغو ما كتب الله لكم او لټوي هغه چې حلال کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره وبتغو ما كتب الله لكم په دین مراد څه شي دی یو قول لمبسرین دار چی تفسیر سراج المنیر وی وی ابتغان و مراد نیت او اراده ده ما كتب الله لكم د دین و مراد ولد دی چې الله تعالی ستاسو لپاره تقدیر کې لیکلی نو وبتغو ما كتب الله لكم معنا دا شوله چی د واده نه او د ښځې د کولو نه مقصد صرف خواهشات پوره کول نه وابتغوا ما كتب الله لكم او نیت وکي اراده وکي دا غسا چې مقرر کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره من حصول الولد لكم ملا لقرنه تلری دغه معنا کړی دا سی تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی دا وابتغوا ما كتب الله لكم نیت وکي دا هغه ولد نیت وکي دا غسا چې الله تعالی مقرر کړی دی ستاسو لپاره من حصول الولد لكم تفسیر سراج المنیر او ملا علی قرن کل علی دغه معنا کړی دیو جنا حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تزوج الودود الولوده فانی مکاثر بكم الامم تاسو د هغه زنانو سره نکاح وکړي چې دغه اولاد ډیر پیدا کیږي او دا د قوم او د نسب نه معلومی کورنۍ نه دا معلومی ځکه ازو په تاسو باندې په قیامت کې وزه پتا سبحانه بیا فخر کوم چې زما امت بډیری زما امت بډیری وبتغوا ما كتب الله لكم یو دوی معنا ذکر کړی دا په سری نو وبتغوا ما كتب الله لكم کی رد دی په چا باندې په يهودو په نصارو باندې دا غی په پر کټو باندې چې منصوبه بندی کړي ضبط تولید کړي دا یو غلط کار دی البته دا غیر پر علماء بیا سو صورتونه ذکر کړی دي زره تاغوې منه زید ترخیم به ځان په خپل وګوري اکثر په داوا کې مفتی رشید احمد صاحب د اسقاط حمل او دغه سید ضبط تولید د پاره پوره تفصیل ذکر کړی دي سلور صورتونه ذکر کړی دي او بیا کتل شي ځان خلک بیا د نوک په ځای باندې سکور منډي معمولی خبره دي ته وکړه دی وجنه اشرف علی تانی رحمت الله علیه ذکر کړی دي و ی عوام ته رخصت نه بیانوي رخصتونه به عوام ته نه بیانوي ځکه هغه بیا دغه چل کوي نو ضبط تولید وبتغوا ما كتب الله لكم زنانه ته نزدېکت د دې لپاره دی چې الله تعالی د ته اولاد درکې نو بس دیو بولی کې ظرف بوډونو باندې په لوحو باندې بچی دو هی اچھی وای و دو بچی چې بس دا پوره دی او دغه خدي وای چې ډیر شي وای دا خوشی سر درد دی نا د سیوری کې بچی 20 هي اچي بچی 10 هي اچي بچی خو لس خدي شل خدي پندر لس خدي پاین نه مکاثر بكم الامم دویم معنا ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر وابتغوا ما كتب الله لكم دا ما كتب الله لكم نو مراد هغه محل دی چې الله تعالی حلال کړی دی هغه ستاسو لپاره وابتغوا ما كتب الله لكم ولټوي هغه ځای چې الله تعالی حلال کړی دی ستاسو لپاره كتب الله په معنا د حل له لکم تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دی وابتغوا المحل الذي حل له لکم ولټوي هغه ځای چې الله تعالی حلال کړی دی ستاسو لپاره فاتوا حرسکم ان شئتم نو موضع الحرس تراتللی درم کول مبصرین دار چې مراد درینه هغه اوقات دی چې باغی کې شرعن زنانه ته نزدېکت کول حلال دی وبتغوا ما كتب الله لكم ولټوي هغه وختونه چې حلال کړی دی الله تعالی تاسو ته فارغ باغی کې نزدېکت زنانه وتا نو فاعتزلوا النساء في المحيض په حالت د حیض کې په حالت د نفاس کې د زنانه نه بیا پرېز کا وبتغوا ما كتب الله لكم نورم بگی دیر اقوال شته دی وابتغوا ما كتب الله لكم اول ټوی نیت وکي دا غسه چې الله تعالی مقرر کړی دی ساز د پاره یې نه اولاد نیت وکي دویم وابتغوا ما كتب الله لكم ول ټوی هغه محل چې الله تعالی حلال کړی دی ساز د پاره فاتوا حرسکم درهم وابتغو ما كتب الله لكم ولټوي هغه چې ولټوي هغه وختونه چې الله تعالی حلال کړی دي ستاسو لپاره نږدې کټ زنانو ته پاږی کې فاعتزل النساء في المحيض دا سه وابتغو ما كتب الله لكم د دین مراد هغه بیبیانی دي ستاسو یا وین دي او کلو واشربو خوراک کوي اسکا کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض تر دې پورې چې خکاره شي تاسو ته هغه تار سپین من الخيط الاسود دا تار تور نه من الفجر د سوانه صبح صادق دے نو الخیط الابی الخیط الاسود اغا صبح کاذب دے شپا دا تور تار دے اغا او من ال دا من الفجر دا غیر پارا بیان دے دا نو خیط ابیز دارے چی صبح صادق راو خیجی نو کل چی صبح صادق راو خیجی پاگی علامہ دارے چی دا غیر نورست بیا تیارا نرازی اطراف ترانشی و غرانا دا اسمان پا کنارو کی خوریگی آغا پا پلانو بانی وی غرانا دا پیقی کتا سویلی دی بیا من الفجری چی آغا سوا دی آغا صحابی آغا تاری خود دی و دا غلان دی بالخ لان دی خود دی اللہ تلاوی لی تاستا آغا سپین تار کار چی دا آغا تور تا تارنا نبیر اسلامو تا بیا آغا خبر کردی وی قم قل توب کار دی کردی دینو من الفجری دای بیان دی کن دینو مراد سوا دی ثم اتم صيام الى الليل يوبيا فرکه روجي تر دشوې پورې نو صبح صادق شکل راوخي جي داغي نو رستو بیا روجه فرکه تر دشوې پورې غروب شمس نو خلقو کې بل مسل را وستل وای اذان چې وای اذان لا پوره شوی نه دی وای خورا نه اذان اول خدا خبر ده چې اذان اکثر په وخت باندې نه ویل کی اذان لا اعتبار نه دی بلکې وخت لا اعتبار دی اوس اذان با شل منټه رستو ویل کی نو ته داغي وسته پورې فرکه دویم داره چې اذان که په وخت باندې کیږي او اذان شروع شي نو دا خو په دخول الوقت باندې اذان شروع شوی نو وخت چې پوره شو او وخت چې داخل شو نو بیا څنګه خوراک کې تر د اذان د اخره پورې دغه روجه ونه شول بیا د دې وجې نه علماو ذکر کړی دي احتیاط پدې کړي چې کم وخت داخليږي دغه نه 15 منټه 10 منټه مخکې د روجه بند کړي 2 منټه 3 منټه مخکې بند کړي اگر که سنت طریقه په پېشمنی کې داره چې پېشمنی سحر ته نږدې خوراک وکړلی شي دا سنت طریقه ده خو نږدې معنی دا نه ده چې بیا تې بیخي ورتېر شي د سهاره پورې خوري هغه نه ده صحیح الی اللیل دا اله راغلی دی نو شرح الوقایع مسله به خو ته معلومی که د نور کتابونه خو ته معلومی که نو اله راځي دپاره د وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین الی الکعبین الی المرافق فاغسلوا ايديكم وارجلكم واي ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى راغله الى راضي د فرض اسقاط د ماورا او كل راضي د فرض امتداد وسر راضي د امتداد د فرض دي کوي د امتداد د فرض ثم اتم صيام بیا د روزه راکاږي اوګدای کوي اوګدای کوي راوي رسوي تر شپې پورې نو اعلان بیا وړاندې دی اسقاط د ماورا د شپه کې داخل نه ده کله چې ماخام داخل شو اس پورن بیا روجه وخوره ځان نه بزرگان بیا نه جوړوي دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما امت با تر ده هغه پوری په خیری سو پوری چې معجل الفطره چې دیو پر جماعت کې جلتی کوي خو دا جلتای معنی دا نه ده چې لس ګنټې او دولس ګنټې د انتظار کړی دی وخت لانه دی داخل شوی ته په حدیث کې راغلی تلوار پکې کوي نو بیا خو ښه د وخت خوړل پکار دی مازیګر په مانځه باندې بیا خوړل پکار دی نا چې وخت داخل شو نو بیا وروسته وخوره بیا بزرګي مه کوه دې وخت کې بس روجه بیا ماته کړه ثواب او اجر په دغه کې دی ولا تباشروهن او مه یو ځای کېږئ د زنانو سره وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په جماعتونو کې اعتکاف هم ورته ویلی و کنه اعتکاف څه ته ویلی کېږي او بیا د اعتکاف اقسام هغه هم درته ویلي یو د اعتکاف فرضي یو د اعتکاف سنت موکده سنت او دریم د اعتکاف نفل دغه وضاحت مونږ مخکې ویلي کومې د پاره روزي شرط دي او کومې د پاره نه دي وغیرہ تلک حدود الله دا تلک دا مخکې احکام چې ذکر شول حدود الله دا مقرر شوی پوری د الله تعالی دی فلا تقربوها نو منی دیکيږي هغه ته په مخالفت کولو سره ترجمه م چې دغه ځکه لا اعتراض نشته او که خپل غبل ترجمه م کوله بیا اعتراض دی او دغه جواب دی سوال دا راځي تلک حدود الله دغه پولی د الله تعالی دی فلا تقربوها نو منی دی کېږي هغه ته نو سوال دا راځي چې څنګه ته منی دی کېږي نو چې د الله تعالی احکامات دی خوا کول غواړي کنه هغې ته به نږدې کېږي، نو څنګه الله تعالی وایي فلا تقربوها، مه نږدې کېږئ هغې ته. نو تاسو ته ما د هغې جواب وکړه، فلا تقربوها، مه نږدې کېږئ هغې ته په مخالفت کولو سره. فلا تعتدوها، تفسیر جلالین دغه معنا کړې ده، وایي د هغې نه اعتدا مه کوئ. فلا تقربوها بالمخالفت، مه نږدې کېږئ هغې ته په مخالفت کولو سره. اوس وګورئ، نو د الله دا پولی دوه قسمه دي، یو اوامر دي نو د هغې مخالفت سره نه کول، او یو نواهی دي نو د هغې مخالفت سره کول. نو فلا تقربوها که اوامری، نو مه نږدې کېږئ هغې ته په مخالفت کولو سره چې هغه نه کول دي، او که د الله تعالی حدود هغه نواهی، نو فلا تقربوها، مه نږدې کېږئ هغې ته په مخالفت کولو سره چې هغه کول دي. خبره خلاصه شوله؟ بس لنډه ترجمه چې وکړئ بیا تاسو نور پوهیږئ. فلا تقربوها، مه نږدې کېږئ هغې ته په مخالفت کولو سره، یا دا بله معنا بس دغه نږدې کېدل معنا ته بیخي ختمه کوي. تفسیر جلالین وایي چې څوک به بیا دغه ټکی پکې نه وایي، نو هسې به وایي غرق شي خلک. نو وایي فلا تعتدوها، هغه وایي تجاوز مه کوئ د دغه پولو نه. کذالک یبین الله آیاتی، دغسې بیانوي الله تعالی احکام خپل لناس خلکو ته، لعلهم یتقون، دې لپاره چې دوی تقوادار او پرهیزګار شي. کذالک یبین الله، دغسې الله تعالی که څرنګه چې الله تعالی دا مخکې احکام بیان کړل، نو دغسې الله تعالی نور احکامات هم بیانوي خلکو ته، دې لپاره چې دا خلک تقوادار او پرهیزګار شي. لعلهم یتقون، دې لپاره چې دا خلک تقوادار او پرهیزګار شي. دا تلک حدود الله فلا تقربوها، دا مخالفت مشرته وای، دا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړل. فلا تلک حدود الله فلا تقربوها بمخالفت اوامرها ونواهيها، دا غی مخالفت مکوئی. ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي بل حکم، دا څلورم امر دی د امور سیاسي او نه عربته رب دری آیت د منقبل سره ډیر آسان دی او ډیر خوندورم دی، مزیدار دی. مخکې آیات کې الله تعالی ذکر کړل عبادتونه، الله تعالی ذکر کړل دروځي عبادت دی، دغسې الله تعالی دعا ذکر کړل، دعاګانې کوي الله تعالی به دل قبلې. نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي شرط د فار د قبولیت د عبادت او د دعاګانو، دعا کوا الله به قبلی، روزه دی نیولې د الله تعالی به قبلی، خو به دې شرط باندې چې ځان د حرامو نه خوبس کی کنه. الله تعالی وی حرام مکوي ځکه چې د عبادتونه قبول شي، او اسی نه چې اندوستړي الله تعالی ناراضه هغه مسله چرته نشي. روزه دی نیولې د په حرامو باندې، روزه ماته په حرامو باندې، د سود مال دی، مشتبه مال دی، نو اسی پیزان ولی استلای کی بیا الله تعالی دل نه قبول نو اس زکب سیدا مسل الله تعالی راوی. ولا تاکل اموالکم و مخری مالنا دیو بل بینکم بخول میان کی بل باطل فن راو طریقو سرا. تفسیر روح المانی ډیره بهترین معنا کړی ده، وای کل ما لم یؤذن به الشرع، دا بل باطلین مراد څه شه ده؟ بس هر هغه طریقه چې شریعت داغي اجازه نه کړي. کل ما لم یاذن به الشرع، کل ما لم یاذن به الشرع، چې شریعت اجازت نه کړی دا غي بس هغه طریقه باندې دی یو بل مالونه مخورای، هغه چې هر طریقه ده چې شریعت اجازت نه کړی بس هغه طریقه باندې دی یو بل مالونه مخورای. اموالکم، مالونه دی یو بل، اموالکم یو بل معنا مو پسرین ذکر کړی دی، دا خطاب دی صرف مالکان ته. نو بیا مانا دا شوره چې خپل مال ملګوا په غیر شرعي طریقې باندې، ستا خپل مال دی، ګانې بجانې په هغې باندې دسې اسباب اخیستل، یا مال خرج کول په رقص کې، په سرودونو کې، په شرابو کې، په نشه کې، نو په غیر شرعي طریقې باندې خپل مال ملګوا. او کدا خطاب شي مالکانو او غیر مالکانو ته، نو بیا مخوری مالونه د یو بل په غیر شرعي طریقه باندې بالباطل، هر هغه طریقه چې شریعت دغه اجازت نه کړی، بس هغه چې هر طریقه ده. وتدلو بها الى الحکام، وتدلو بها، او مرسوی دغه مالونه الى الحکام، حاکمانو ته، په طریقې د رشوت باندې. لتاكلوا فريقا من اموال الناس يدير فارچ اخري تاسو يو حساد مالون دخل کو بل اسم بغنا باندي وانتم تعلمون او تاسو پي گئی وتدلو بها الى الحكام مالون تاسو حاکمان ته موړی په طریقې د رشوت باندې چې تاسو د یو بل مالونه په غیر شرعي طریقې باندې هغه واخلئ وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ دا وتدلو دا عتب دی په مخکې باندې ولا تاکلو باندې د لانه لاندې دی او مرسوئ دغه مالونه موړی دغه مالونه حاکمانو ته په طریقې د رشوت باندې مبصرین لیکلی دی ادلا وتدلو بها الى الحکام ادلا ویل کیږي رسی ته اصل کې ویل کیږي کوئی ته چې کوم رسی زړند کله شی بوکی ته هغه ته ویل کیږي ادلا دند کې تی مراد مال ورکول دی په طریقې د رشوت باندې هغه ته الله تعالی ادلا ویل ویل دا هغه وجه دادا لکه سرنګ چې د رسی په واسطه باندې اغه لري او بدی او بنده اغه ځان ترانی دی کوي اغه حاصلې بغیر د رسی نه خونه کیږي کنه نو دغه سي د رشوت په ذریعہ باندې اغه ناممکن او ګران کار چې راغه تاسو ځان ته اسانه وي او تدلو له په ذکر شوی ادلاس ته ویل کی فاروي کی بوکخ کته کول اغه رسی ته ویل کی چې داغه په واسطه باندې بوکخ کته کلې شي او په پیراويستل شي نو رشوت ته ادلا ولی ویلی شوی ده لکه سرنګ چې د رسی په واسطه باندې په بوکه کې اوبه راخیږي ګران شی دی کوی نه خو څوک هسې اوبه نشي راویستلی که نو دغسې د رشوت په واسطه باندې هغه ګران یا ناممکن کار هغه تا ته آسان شي بس هغه تا ته حاصل شي دې وجې نه ورته ادلا ویلی شوی ده لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل دیر پارا چو اخری تاسو فریقا دیر که چرت مانه داونه که فریقا یوڑلا نا فریقا امام قرطبی مانه ذکر کرده دا قطعتا و جزءا چو اخری تاسو یو حسا دا مالون و دخل کنا یو ٹکڑا دا مالون و دخل کنا بیل اسمی پا گنا سرا دا اسم نمرات سره دا دروغ و شهادت دیر دروغ و گواهی دا اجاری شطور کول دی یا په دروغ باندې قسم کول دي په دروغ باندې قسم دی وکړه یا ریشا د رشوت ورکړه استاد لپاره پیسې لا وکړه یا د دروغ گواهی دی وکړه دا ټول ګناه ده نن سبا په معاشره کې دا قسم ګناهونه ډیر زیات دي د یو بل لپاره د دروغ گواهی کوي دروغ گواهی کوي یا قسم کوي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا یو ازمکه نه د حق نه دی او دا په دروغ قسم باندې یغ ازمکه را چانه واخلي نو د قیامت په ورځ باندې به تر اووم ازمکې پورې دینې امیل جوړ کړلی چې د غاړې ته به واچولی شي په دروغ باندې یوه لویه ازمکه دی د چانه واخیستل په ناحقه باندې قسم نن سبا پې خلک کوي په دروغ باندې ګواهی هم کوي بل اسمې په ګناه باندې د دروغ شهادت دی یا بل اسمې ستا حق نه دی او رشوت دی ورکه حاکم ته قاضي ته سره پرې فیصله وکړه یا بل اسم ماندار چې دروغ قسم دی پاغي باندې وکا د درې صورتونو شول دی الله تعالی داسې مکوي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق المحارم تكن اعبد الناس د حرام نه ځان بچک پسته د ټول خلکو نه زیات عبادت والی عبادت گزار تر ټول خلکو نه لوی عبادت گزار شولې بس ځان د حرام نه بچک امام ترمذی غ روایت دیگر کړی او بل روایت کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی امام بخاری ذکر کړی دی داسې زمانو په خلکو باندې راشي مالونه به حاصلی خدا پاروای به نه ای اخذ منه امن الحلال ام من الحرام مال به حاصلی خدا پاروای به نه کوي چې دا د حلال دی که دا حرام دی داسې زمانو په خلکو باندې راځي اوس هغه زمانه بیخي راغلی ده تعیسا عبد الدینار او عبد الدراهم نبی علیہ السلام وی در روپو پا بنده بندی لانتو شی در روپو بنده ده در اللہ تعالی بنده نده بس پا دروغ بانی قسم ده رشوتون دی پا دروغ بانی گواهی دی در روپو ده پار دا کار که در زمکی ده پار ده جیداد ده پار در اللہ پیغمبر وی تا عیسی عبد الدیناری و عبد الدراهی در این تباو برباد شی ولا تاكل اموالكم او مخري مالون د یوبل بینکم بخل من کی بالباطل پناروا وسرا وتدلو بها او مر سوی د غمالونا موړی د غمالونا ال الحکام حاکمان ته په طریقې د رشوت باندې لتاكلوا فريقا من اموال الناس دیر پاره چوخره تاسو یو حساب مالونه د خلکو بل اسم په ګنا سره وانتم تعلمون او تاسو پویږئ تاسو پویږئ په سبانی وانتم تعلمون بانكم مبتلون تاسو دی باندې خ پویږئ چې تاسو په ناروا باندې او بیا دا کار کوي وان انکم مبتلون په دې پویږئ چې په ناروا باندې او بیا دا کار کوي شتون ورکې قسمونه کې یا گواہی کې ودروغ باندې دویم وانتم تعلمون او تاسو پویږئ چې بانکم آثمون چې مونږ ګناګار یو په دې باندې مخ پویږئ چې په دې باندې ګناګارې کوم الله تعالی بیا دا کار کوي په دې پویږئ په ناروا یم په دې پویږئ چې په ناروا هم یم په دې کار ګناګارې کوم هم بیا یم کې بانکم مبتلون او بانکم آثمون تفسیر بحر المحیط ذکر کړی دی او بل ذکر کړی دی وانتم تعلمون ما اعد لكم من الجزاء على ذلك په دې باندې پویږئ چې دې سزا به الله تعالی راکړي په دې باندې خو پویږئ سزا به راکړي او بیا موږ کار کوي نو رشوت ورکول دا حرام کار دی ناجایز کار دی حدیث کې راغلی دی رشوت ورکون کې او رشوت ورکون کې دواړو په جهنم کې او بل روایت کې راغلی دی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشی والمرتشی نبی علیہ السلام پر رشوت ورکون کی او پر رشوت اغیسون کی دوانو بانی لعنت کرده دیں پر دوانو بانی لعنت شوی بارحال دا یو مسئلہ سوک چی دا خپل حق دا وصول اول دا پارا یا دا خپل زان نا دا ظلم دا پکول دا پارا رشوت ورکی ورکون کی دا پارا جواز تر دا اغیسون کی دا پارا حرام دی دا فقه حنفی مشهور کتاب ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی اما اذا اعطوا ليتوصل به الى حق او ليدفع به عن نفسه ظلما فلا باس به ملا لقرهت الالي فمرقات شر مشكات کی ذکر کری او دغسی پتاوی عالمگیری ابن عابدین شامی رحمت الالی البحر الرائق پتاوی محمودیہ احسن پتاوی کی مقتر اشنامت سے بتم جس کی بیادا غیر وضاحت ذکر کرے او پا دغا وقت کی بیا وهو حرام على الاخذ فقط پا دسی وقت کی صرف پاخستن کی بانی بیا رشوت اخیستل لا حرام دی او جسو کې ورکی چې خپل حق پہ حاصل کی او یاد خپل ځان نه پہ ظلم د پکی نو په دې وخت کې دا ورکون کې ګناګار نه لري اخیستن کې ګناګار دی په دې وخت دا کتابونو دا غي وضاحت ذکر کړی دی وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا کار ګنا ده یا وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې مونږه په باطل باندې په ناروا باندې یو یا تاسو پوهیږئ چې الله تعالی په دې باندې تاسو له عذاب تیار کړی دی او بیا هم دغه کار کوئ نو ډیره عجیبه خبره ده.